ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا موت آ گئی تو اللہ کی مغفرت و رحمت اس مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں.